odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po kilku godzinach dobiegło końca spotkanie premiera z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie sytuacji geopolitycznej. Od środy mniej osób będzie mogło wziąć udział w wydarzeniach sportowych czy kulturalnych. Rząd wraca do obostrzeń z powodu nowego wariantu koronawirusa. Jest ślisko na drogach, ostrzegają synoptycy. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych o zagrożeniach geopolitycznych pochodzących ze wschodu i sytuacji na granicy z Białorusią. Spotkanie trwało ponad 3 godziny. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił na briefingu, że wciąż jest ryzyko zwiększenia ruchów migracyjnych z Afganistanu. Mieliby oni dotrzeć do Europy przez Rosję i Białoruś. Zresztą wczoraj czy przedwczoraj również wprost o tym wskazał dyktator Łukaszenko, który w jakimś sensie sygnalizuje Europie, że jest gotów na uruchomienie takiego kanału migracyjnego, który by pochodził właśnie z tego terenu. Pan premier mówił o tym na spotkaniach z premierami i prezydentami innych krajów. Niestety ten scenariusz wydaje się być prawdopodobny, co może w najbliższym czasie również oznaczać kolejne ruchy na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu o zagrożeniach geopolitycznych pochodzących ze wschodu premier rozmawiał z europejskimi przywódcami. Szef rządu był m.in. w państwach bałtyckich, Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Od 1 grudnia wraca część obostrzeń. Jak poinformował kilka godzin temu minister zdrowia Adam Niedzielski, ma to związek z wykryciem nowej, groźnej mutacji koronawirusa, wariantu Omikron. Restrykcje będą obowiązywały na razie do 17 grudnia, będą polegały m.in. na uszczelnieniu granic. Podążając za rekomendacjami Europejskiej Agencji do Spraw Kontroli Zakażeń, czyli ECDC, wydajemy zakaz lotów do krajów 7, które są rekomendowane przez ECDC. To jest Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbabwe. Te kraje zostały przez ECDC uznane za kraje szczególnego ryzyka i w przypadku tych krajów zostanie wprowadzone tutaj w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury, który zakaz lotów. Osoby wracające z tych krajów, obojętnie jaką drogą, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni bez możliwości wcześniejszego zwolnienia na podstawie wyniku testu. Szef resortu zdrowia powiedział, że restrykcje krajowe obejmą m.in. zmianę limitów osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych do 50%. Mniej osób będzie też mogło brać udział w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed obledzeniem nawierzchni dróg i chodników w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Jak powiedziała synoptyk MGW Ewa Łapińska, w wielu regionach wciąż pada deszcz albo deszcze ze śniegiem. Opady te będą zamarzały. Mamy bardzo wymieszane opady deszczu i deszczu ze śniegiem i takich opadów spodziewamy się też w nocy, natomiast one nie będą intensywne. Przez to, że cały czas jest mokro, cały czas pada, a temperatura w nocy ma jednak być ujemna, to może się gdzieniegdzie właśnie utrzymywać taka pokrywa lodowa. Więcej informacji z dróg znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców, dostępnym przez internet, technologię DAB+, czy specjalną aplikację. Ostrzeżenia przed oblodzeniem będą obowiązywały do jutra, do rana. Polskie Radio, drugim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w Polsce. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w październiku były cytowane w sumie 2,5 tysiąca razy, co daje drugie miejsce wśród stacji radiowych w Polsce. Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów kolejne miesiące z rzędu Polskie Radio 24 znalazło się na trzecim miejscu wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. Miało ono największą cytowalność spośród anten Polskiego Radia. W głównym rankingu za październik, w którym znajduje się 15 najczęściej cytowanych mediów w kraju, radiowa jedynka awansowała o 5 pozycji, a Polskie Radio 24 o 2 pozycje w górę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek praktycznie w całym kraju będzie pochmurno. Istnieje niewielka szansa, że ze chmur wyjrzy słońce. Na wschodzie kraju możliwy niewielki deszcz ze śniegiem oraz śnieg, a na zachodzie deszcz. Będzie chłodno, 0 do 6 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko ma jakiś talent i wielkie marzenia. Niestety, nie wszystkie mogą się spełnić. Dzięki stypendiom Fundacji Świętego Mikołaja zdolne dzieci z niezamożnych rodzin mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Wejdź na mikolaj.org.pl i jednym kliknięciem zmień życie dziecka. Pozdrawiam. Edyta Jungowska, ambasadorka programu Stypendia Świętego Mikołaja. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Słuchamy dalej. No i przed nami również archiwalne nagranie. To jest rok 71. Z okazji Black Friday w tym roku grupa Aerosmith postanowiła wydać kasetę. Kasetę, na której znalazły się właśnie takie wczesne nagrania z początku ich kariery. Pozycja, która nazywa się 1971 The Road Starts Here. I z tego wydawnictwa dzisiaj mam dla Państwa utwór Moving Out. On the edge of town, where we all live, ain't a soul around. People start coming, all we do is just a grin. Well, we gotta move out, cause the city's moving in. I said, we gotta move out, cause the city's moving in. Free. Tell me what you need and maybe I can go too. No one knows the way but maybe me. Nobody goes there, nobody shows where, nobody knows where you can find me. Hey, hey. soul around. People start coming, all I do is just a grin. Well, we gotta move out, cause the city's moving. I said we gotta move out, cause the city's moving in. Moving out. W wersji z 71 roku. Tak na próbach grał wtedy zespół Aerosmith. Bardzo się cieszę, że Państwo cały czas są ze mną, cały czas dają sobie znać w różny sposób, ale przede wszystkim mailowo michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym jestem do Państwa dyspozycji. Na przykład pan Paweł pisze. Pierwszą godzinę tonacji wysłuchałem w aucie jadąc z pracy do domu. Jechało się źle, bo zima, bo sypie śnieg i ogólnie jest plucha. Żartuję, wcale nie przeszkadza mi aura, wręcz przeciwnie, zima ma być zimą i tyle w temacie, ja lubię zimę. Nawet małżonka moja mówi, że nie jest mi nigdy zimno, bo jestem gruboskórny. Panie Pawle, nie wiem, czy to jest powód do dumy, ale każdy ma swoją ulubioną porę roku. Ja chyba jednak wolę jesień. Pod koniec pierwszej godziny słuchaliśmy grupę The Sisters of Mercy. No i pan Zbyszek też podzielił się wspomnieniami związanymi z koncertem tego zespołu. 31 marca 2009 roku, klub Studio w Krakowie, koncert Siostrzyczek. Jeden z najgłośniejszych, jakie w życiu widziałem. Głośno, że uszy bolą do dziś, ale najbardziej pamiętny moment tego dnia to kolega Krzysiu. No ten właśnie, co słucha nas teraz w Nowym Jorku, przechodzący pod płotem na tyłach klubu po autograf Eldridge'a. Wszedł, autograf załatwił, ale już nie dało się wyjść. Dopiero po godzinie, gdy otwarto bramę wjazdową, po tym jeszcze od obsługi koncertu dostaliśmy kanapki. Piękne wspomnienie. A teraz, no jak wspomniałem, ponieważ jest to czas zarezerwowany na muzykę gitarową, no to był już John Mayall, jedno wcielenie gitary, był zespół Aerosmith, drugie, no to teraz trzecie. Tony Iommi, bardzo świeży utwór. We'll be right back. Johnny Iommi. To najnowsze dzieło tego gitarzysty. No, pierwszy utwór od bardzo dawna, więc bardzo cieszy. No dobrze, teraz zmienimy trochę klimat. Zapowiadając dzisiejsze spotkanie w ramach Tonacji Trójki, wspominałem o tym, że posłuchamy sobie trochę dźwięków z najnowszej płyty grupy Dyna La Cayenne. Zwłaszcza, że jakiś czas temu miałem okazję odbyć krótkie rozmowy zarówno z Aleksandrem Walianowym, jak i drugim mózgiem tego zespołu, Ernestem Hornem. W tym roku ukazały się dwie płyty. Jedna Dual, druga niedawno Dual Plus. I tak o tych projektach opowiadał mi właśnie Aleksander. We already decided in 2019 to record a new album, and we started long before the corona shit was happening. And at the end in November. Już w 2019 roku zdecydowaliśmy się nagrać nowy album, a więc na długo zanim przydarzył się nam COVID. W listopadzie 2019 roku zagraliśmy kilka koncertów podczas naszej akustycznej trasy, które były połączeniem koncertów Dyna La Cayenne i naszych solowych projektów. I kiedy ta trasa dobiegła końca, w listopadzie, zaczęliśmy nagrywać partie wokalne i pierwsze piosenki. I około świąt Bożego Narodzenia mieliśmy już skończony album z mniej więcej 12 piosenkami. Ale chcieliśmy zrobić coś więcej niż tylko to. Postanowiliśmy nagrać własne interpretacje cudzych piosenek, ale nie w formie albumu z coverami. Mieliśmy pomysł na to, aby każdej cudzej piosence towarzyszyła nowa piosenka Dyna La Cayenne, zainspirowana każdym z tych coverów. I tak to się rozwijało, aż okazało się, że mamy ponad 30 piosenek. And so it went on and on and on, and at the end we had more than 30 songs recorded. Of course we had to make a break because when we try to continue with the recordings in February 2020. Oczywiście w pewnym momencie musieliśmy przerwać pracę, bo gdy kontynuowaliśmy nagrania w lutym 2020 roku, przyszedł lockdown i nie wiem, czy wiesz, ale my mieszkamy w różnych miastach. Ernst mieszka w Monachium, tam ma swoje studio, a ja mieszkam w Berlinie. Więc nie mogliśmy się spotkać i kontynuować nagrań. Tak więc zajęło nam to trochę czasu i dopiero latem wróciliśmy do nagrań, a co za tym idzie, musieliśmy przesunąć premierę płyty, która pierwotnie była planowana na maj 2020 roku. We continued in summer and we postponed the release of the album, which was scheduled in the beginning for May of 2020. We continued recording and in the end. Tak więc kontynuowaliśmy nagrania i ostatecznie okazało się, że mamy mnóstwo materiału. Gdy w końcu odwołaliśmy trasę koncertową, która była planowana na jesień 2020 roku, zdecydowaliśmy się wydać album zatytułowany Dual, który ukazał się w kwietniu tego roku. Na początku wybraliśmy 20 piosenek, 10 cudzych i 10 korespondujących z nimi piosenek Dyna La Cayenne. Jak wiesz, ukazał się album dwupłytowy, ale nie chcieliśmy, aby pozostałe piosenki zostały niewydane, więc zdecydowaliśmy się wydać album trzypłytowy. I Dual Plus jest właściwie trzecią częścią tego projektu. And we didn't want to leave the rest of the songs unreleased, and then we decided to make it a triple album. So Dual Plus is the third part of this triple, and now it's ready for release in November. No dobrze, to posłuchajmy może, jak rozpoczyna się ten drugi wydany w tym roku album Dual Plus właściwie. Na początek utwór Cradle Song. If you feel alone on a field so white, I'll be there, I'll be there. As the sun goes down on a field so white, I'll be there, I'll be there. Little lamb, don't cry, I will carry you through the air. I'll be there, to a place, safe and warm, to a place that you will call home. All alone see, I'll be there, floating all alone on the open sea. I'll be there, little lamb, don't cry. I will pull you ashore to an island. I'll be there, to a place, safe and warm, to a place that you will call home. Z najnowszej płyty Dual Plus. Oczywiście mieliśmy okazję porozmawiać dużo dłużej, dużo, myślę, że nawet za dużo. Nie wszystko niestety uda mi się dzisiaj tutaj Państwu zaprezentować, ale myślę, że będę wracał jeszcze do tych rozmów, bo to były bardzo sympatyczne i ciekawe rozmowy z muzykami grupy Dina Lakajena, ale teraz... No właśnie, jak wspominał Aleksander, na płycie jest kilka coverów, kilka ich interpretacji cudzych utworów i muszę powiedzieć, że czasami wybór tych piosenek był dla mnie zaskakujący, bo jakoś nigdy nie kojarzyłem grupy Dina Lakajena z tym, co robił kiedyś zespół Devo. No, to tak Ernst Horn wytłumaczył mi, skąd na płycie utwór Mr. DNA. Well, we had roots in the wave or punk or whatever you may call it, the music of the early 80s or late 70s, the new wave music. Nasze korzenie sięgają muzyki falowej czy punkowej, jak tam to nazwiesz. Muzyka z początku lat 80. i końca lat 70. Nowa fala. Być może Aleksander ma inne korzenie, ale ja w tamtym czasie pracowałem w operze i często po próbach, po występach w operze szedłem do dyskoteki i naprawdę uwielbiałem mocne rzeczy. I takie było właśnie Devo. W ich muzyce było coś brzydkiego. To jest podwójna piosenka. Zaczyna się od Small Patrol, utworu, który jest w wolnym tempie i potem przechodzi bezpośrednio w Mr. DNA, utwór, który w oryginalnej wersji nagrał Devo. Tańczyłem do tego utworu jak szalony. Jestem małym kolesiem, ale dawało mi to dużo siły i chciałem, aby wszyscy tańczyli przy tej piosence. And I really at the dance floor I freaked out. I mean, I was just not a very strong and I was a small guy, but I would have hit everyone with this song. something's wrong. He's the man from the past. He cheated you as a favor, an inhuman sacrifice, just supply and demand. Mr. Kamikaze, Mr. DNA, he's an altruistic pervert, he's the DNA. Mr. Kamikaze, he's better than truth done. Mr. Kamikaze, he's the DNA, he's an altruistic pervert, he's the DNA. Mr. Kamikaze. Mr. Kamikaze, he's the DNA, he's an altruistic pervert, he's the DNA. Mr. Kamikaze, he just wears some jeans. Wait a minute, something's wrong. He's a man with a plan. His fingers point at a Devo. Now we must sacrifice ourselves. But many others may live. Okay, we got a lot to give. DNA. Kiedyś Divo, teraz grupa Dainé Lacayenne. Jak wspomniałem, na tej płycie jest sporo utworów cudzych, sporo interpretacji przygotowanych przez duet Dainé Lacayenne, czasami zaskakujących z innego powodu, bo o ile takie bardziej awangardowe dźwięki właśnie jak te od Divo, nie? Czy utwory chociażby z repertuaru Pink Floyd czy Kate Bush, no, wydają się dość oczywistym wyborem, no tak na przykład sięgnięcie po utwór Losing My Religion grupy R.E.M. No, trzeba tu przyznać, chyba najbardziej popularny utwór z wszystkich, które postanowili nagrać muzycy grupy Dainé Lacayenne, jest pewnym zaskoczeniem. Dlaczego sięgnęli po ten utwór, to wytłumaczy nam Aleksander. I don't know. I always listened to R.E.M., but was never a huge fan of them. But I always respected them and Michael Stipe, of course, as a very special and unique singer. Sam nie wiem, dlaczego sięgnęliśmy po ten utwór. Ja zawsze lubiłem R.E.M., ale nigdy nie byłem ich fanem. Mam jednak dużo szacunku do Michaela Stipe'a. To jest wyjątkowy wokalista. Pamiętam, że gdy ten utwór pojawił się i był wielkim przebojem na całym świecie, zawsze lubiłem go śpiewać razem z nim. Tylko gdy go słyszałem, ot tak. I to była moja decyzja, by spróbować to nagrać. Wiem, że sięganie po tak ikoniczny utwór jest bardzo ryzykowne. To jest przecież niezwykle ważny utwór w historii muzyki popularnej. Ale przyniosło nam to dużo radości. Całkowicie zmieniliśmy emocje i atmosferę, która była w oryginale, bo ta nasza aranżacja nie jest taka słodka, jak to było w pierwowzorze. Brzmi bardziej klasycznie, z partią fortepianu, w innym tempie. Do tego ja nie chciałem kopiować stylu śpiewania Michaela Stipe'a. To była jedna z tych piosenek, której do końca nie byłem pewny, czy powinniśmy ją wydać, bo to było bardzo ryzykowne. Ale postanowiliśmy spróbować. It's bigger than you, and you are not me. The length that I will go to, the

To nie był wielki przebój. Czas wielkich sukcesów Pink Floyd przyszedł dopiero później. Ten utwór pochodzi z ich drugiej płyty, a ja byłem wielkim fanem muzyki psychodelicznej na przełomie 1967-1968 roku. Kochałem pierwszą płytę Jimiego Hendrixa, kochałem Cream, Pink Floyd. A przede wszystkim kochałem ten utwór, bo jest taki klimatyczny, nastrojowy. Muszę tu zaznaczyć, że ja nigdy nie paliłem marihuany, a to jest pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy, gdy myślisz o muzyce psychodelicznej. Ja nie zażywałem narkotyków, moi koledzy tak, ale ja nie. Dla mnie wystarczyło, że słuchałem tej muzyki i znajdowałem się w kosmosie, widząc wschodzące słońce, słysząc ciepłe brzmienia. Tak więc chciałem to zrobić, bo lubię eksperymenty w muzyce. Little by little, the night turns around, counting the leaves. Lotuses lean on each other in yearning under these swallows resting. Set the controls for the heart of the sun. Darkness making the grape wine. 1 inch of love is 1 inch of shadow. Love is the shadow that ripens the wine. Controls for the heart of the sun. The heart of the sun. The heart of the sun. For the heart of the sun. Set the Controls for the Heart of the Sun. Utwór Rogera Watersa, napisany na drugi album grupy Pink Floyd, Saucer Full of Secret, ale tutaj w nowej interpretacji grupy Dainé Lacayenne. I to tyle, jeśli chodzi o wywiad z zespołem Dainé Lacayenne na dziś, ale myślę, że jeszcze powrócimy do tej rozmowy z Aleksem i z Ernstem, bo no, opowiadali dużo i ciekawie, więc szkoda byłoby zachować to gdzieś w szufladzie. Mam nadzieję, że Piotr Baron mi wybaczy, że tak mało gitarowych dźwięków w godzinie, w której gitara powinna dominować, ale już wracam. Już wracam do dźwięków zdecydowanie gitarowych, zwłaszcza, że w miniony piątek ukazał się nowy album zespołu Deep Purple, Turning to Crime. No i trochę pozostaniemy w temacie, bo to płyta także z ich interpretacjami cudzych utworów. Więc na dziś, na teraz wybrałem dla Państwa utwór, który oryginalnie wykonywał zespół Cream, ale teraz Deep Purple, White Room. White Room i grupa Deep Purple. I to już prawie wszystko na dziś w tej naszej dwugodzinnej tonacji trójki. Olga Szućko, Michał Kirmuć, pięknie dziękujemy, a na zakończenie jeszcze jeden wymiar gitary od Steve'a Rotarego. Do usłyszenia. One of my favorite songs we don't tend to play much these days. This is Cinderella Search. Time.